قصه آغاز خلافت عثمان رضی الله عنه و خطبه وی در بیان آن که ناصح فعال به فعل به از ناصح قوال به قول. قصه عثمان که بر منبر برفت چون خلافت یافت بشتابی تفت. منبر مهتر که سپایه بوده است رفت بوبکر و دوم پایه نشست. بر سوم پایه عمر در دور خیش از برای حرمت اسلام و کیش. دور عثمان آمد و بالای تخت برشد و بنشست آن محمود بخت. پس سؤالش کرد شخصی بلفضول کندو ننشستند بر جای رسول. پس تو چون جستی از ایشان برتری چون به رتبت تو از ایشان کمتری؟ گفت اگر پایه سوم را بسپرم وهم آید که مثال عمرم. بر دوم پایه شوم من جای جو گویی بوبکر است و این هم مثل او. هست این بالا مقام مصطفی و به مثلی نیست با آن شه مرا. بعد از آن بر جای خطبه آن ودود تا به قرب عصر لب خاموش بود. زهره نه کس را که گوید این بخوان یا برون آید ز مسجد آن زمان. هیبتی بنشسته بود بر خاص و عام پر شده نور خدا آن صحن و بام. هر که بینا ناظر نورش بودی کور زان خورشید هم گرم آمدی. پس ز گرمی فهم کردی چشم کور که برآمد آفتابی بی فتور. لیک این گرمی گشاید دیده را تا ببیند عین هر بشنیده را. گرمیش را زجرتی و حالتی زن تبش دل را گشادی فسحتی. کور چون شد گرم از نور قدم از فرح گوید که من بینا شدم. سخت خوش مستی ولی ای بوالحسن پاره راه هست تا بینا شدن. این نصیب کور باشد زافتاد صد چنین والله اعلم بالصواب. گن که او آن نور را بینا بود شرح او کی کار بو سینا بود. ور شود صد تو که باشد این زبان که به جنباند به کف پرده عیان. وای بر وی گر بساید پرده را تیغ اللهی کند دستش جدا. دست چه بود خود سرش را برکند آن سری که از جهل سرها می کند. این به تقدیر سخن گفتم تو را بر نخود دستش کجا و آن کجا. خاله را خایه بودی خالو شدی این به تقدیر آمدست در او بودی. از زبان تا چشم کو پاک از شکست صد هزاران سال گویم اندک است. هین مشو نومید نور از آسمان حق چو خواهد می رسد در یک زمان. صد اثر در کانها از اختران می رساند قدرتش در هر زمان. اختر گردون ظلم را ناسخ است اختر حق در صفاتش راسخ است. چرخ 500 سال راه مستعین در اثر نزدیک آمد با زمین. 3000 سال و 500 تا زحل دم به دم خاصیتش آرد عمل، در همش آرد چو سایه در عیاب، طول سایه چیست پیش آفتاب. و از نفوس پاک اختر وش مدد، سوی اخترهای گردون می رسد. ظاهر آن اختران عوام ما، باطن ما گشت قوام سما.